Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz tekva ile ilgili hadis-i şerifler muhteremler. Tekvalık yani. Bir insan imana geldi mi o kimseye mümin deniyor. Müminlerin tabi dereceleri var manevi açıdan. Biri müminin fasık deniyor. En alt derece bunlar. İnancı var, imanı var, bunu koruyor ama İslam'ı yaşayamıyor, haramdan sakınamıyor. Bunlara müminin fasık deniyor. Bu gibi kimseler son nefesinde imanla gidebilirler Allah'ın izniyle. Tabi hesaba çekilecekler. Günahı neyse cezasını görecek. Ancak ondan sonra cehennemden çıkabilecekler. İkincisi ki bugün konumuzun ana temeli bu. Mümine müttaki yani tekva sahibi müminler. Tekva vikaye mastarından geliyor. Allah'tan korkma, korunma, sakınma anlamına geliyor. Bir kimse tekva üzerinde bulunursa o kimseye müttaki deniyor. İttika, iftal babından geliyor istifade olarak. Bu müttakilerin de üç dereceleri var. Birinci dereceleri her türlü şirkten sakınan korunanlar. Yani Allah'tan başka hiçbir varlığı Allah-u Teala'ya eş ortak koşmayanlar. İnançlarında tevhidde ihlaslı samimi olanlar. İkincisi bütün farzları yapanlar, sünneti işleyenler, haramdan sakınanlar, hatta mekruhtan sakınanlar ve hatta şüpheden sakınanlar. İkincisi, bu tabi daha Allah katında kabul edilen bir şey. Üçüncü sınıf müttakiler ise, onlar biraz tabi bizden çok yüksekte onlar, veliler yani bunlar ki, bunların kalbinde Allah'tan başka bir şey bulunmaz. Hazreti Ali'ye sormuşlar, ya Ali demişler, tekva ne demekmişler tekvalık. Kale Ali'nin şu cevap veriyor, hiye et tekva, o tekvalık şu anlamına geliyor diyor, el havfü minel celil. Hazreti Ali'nin böyle fesahati, veciz konuşmaları çok önemlidir. Buna da cevabı, çok böyle vicdanı bir cevap veriyor burada. Az kelimeyle çok şey anlatıyor. Şöyle buyuruyor. Tekvalığı el-havfu minel celil. Celil, Allah'tan korkma. Mevla celal sahibidir. Tekvalığın başı Allah'tan korkma. Vel-amelü bit-tenzil. Ve tenzile amel. Tenzil, bize inen Kur'an-ı Kerim'le amel etmek, yaşamak buyuruyor. Vel kanaati bil kalil. Aza da kanaat etmek. Vel istidadü liyemir rahil. Ve gidiş günü olan ahirete hazırlanmak buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz hadis-i şeriflere. Birinci hadis-i şerife başlıyoruz. Bunu Tirmizi, Tabrani, Hazreti Enes'ten rivayet ediyorlar. Gül Aleyhisselam Hazretleri, İttekillâhe haysumâ künteh. İttekillâhe, Allah'tan kork buyuruyor Peygamber. Allah korkusu. Haysumâ künteh. Ne halde olursan ol. Hastayken de, sağlığında da, ayakta da, otururken de, dar zamanda da geniş zamanda da, nerede olursan ol, her bir halükarda Allah'tan kork buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Allah korkusu aslında bir makam bu. Evliya makamlarından bir makamdır Allah korkusu Celle. Bu korku azamet korkusu. Yüce Mevla'yı bilenler onun azametten korkarlar. Yani Allah Teala'ya isyan etmekten korkarlar. Yüce kudret azamet. Mesela bizler güneşe bakamıyoruz buradan. O kadar uzak güneş bizlere. Bizim gözümüz güneşe bakmaya güç yetiremiyor. Güneşe bakamıyor. O güneşi yaratan, ona o enerjiyi veren, o güneşi dilediği gibi gezdiren, döndüren kudret azamet. Tabii güneş hiç kalıyor. Ondan büyük yıldızlar var. Daha güçlü yıldızlar var. Galaksiler var. Gerçekten Allah'ın azam kudreti yani sınırsız bir kudret azamet. Bunun için kul her zaman aczini bilmeli. Yani aciziz, zayıfız. O kadar kul aciz ki aziz cemaatimiz, mesela beyine giden bir kılcal damarda bir çatlama oluyor, beyinde bir kanama oluyor, insanlığı gidiyor işte. Yani bilinç hepsi gidiyor kişiden böyle. Bir sinir sisteminde arıza oluyor, yok efendim elde ayakta bir arıza oluyor, insanlığı gidebiliyor. Yahut-ı Şerif devam ediyor. Ve bi seyyetel hasenete temhuha. Bir seyyiye işlediğin zaman hemen arkasından bir hasene yap, ona tabi kıl ki o hasene, o seyyiyeyi mahvetsin, gidersin. Burada iki kelime geçti. Hasene ve seyyiye diye. Hasene sözlük olarak güzellik anlamına gelir. İsim de takılır bu. Hasendir ama aslında Hasan değil. Bizler sat ile Hasan kullanıyoruz. Hasan başka anlamaya geliyor. Husundan geliyor. Aslında sin ile Hasendir. Hasen, hüsniyet, güzellik anlamına geliyor. Seyyiye de çirkin, kötü anlamına geliyor. Yani buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, bir seyyiye, yani kötü bir iş yaptığın zaman, gerek bir günah işlemek, gerekse bir kalp kırmak, bir hata yapmak, her neyse, bir kötü iş yaptığın zaman, hemen onun arkasından bir hasene, güzel bir şey yap buyur Peygamberimiz işte. Namaz kıl, Kur'an oku, tevbi istiğfar eyle, Allah'a zikreyle, sadaka ver, hemen bir şey yap ki, neden? Temhuha, o hasene, o ibadetin güzelliği, sevap, o günah gidersin. Yani daha doğrusu, hasene, sevap, seyyiye, günah anlamına geliyor. Bunlar, ikisi, birbirinin tam zıddı. Sevap ile günah, birbirinin tam zıttı. Mesela örnek verecek olursak su ile ateş gibi birbirinin zıttı bunlar. Ateş üstün gelirse suyu mahvediyor. Mesela sobada kömür, dolu kömür yanıyor. Tam soba kızgın bir halinde. Bu sobaya azıcık su dökülürse hemen su buhar oluyor. Yani mahvoluyor, gidiyor. Su özelliğini kaybediyor. Ama eğer su üstün gelirse, su fazla gelirse, ateşi söndürüyor, onun üstünü gideriyor. Bir zıttı bunlar. Demek ki sevap ile günah da bunların gibi muhterem cemaatimiz. Bir günah işlediğimiz zaman hemen ara vermeksizin hem arkasından bir sevap işlersek, işlediğimiz sevap da o günahı giderecek güçte ise hiç günah yazılmıyor defterimize, onu gidereye bakmadı. Bunun için elimizden geldiği kadar demek ki bir sevap işlemeyi terk etmeyelim. Mesela kişi yolda giderken erkek olarak bir çıplak kız hanım gördü gözü. Kişi ne yapması gerekiyor anda? Ya estağfurullah azim birkaç sefer söyler. Ya kelime-i tevhidi la ilahe illallah, la illallah. Ya da sübhanallah, sübhanallah gibi bir şey kişi derse, bu yaptığı sevaplar da candan samimi olursa, yani günah işlerken ne derecede nefsi bir bundan pay almışsa, hoştan rezil almışsa, bu yapılan ibadetten de ruhsal açıdan daha fazla zevk alacak şekilde yaparsa, elhamdülillah hiç günah yazılmıyor, onu mahvede gideriyor. Ve halikün nase bir hulukün hasenin. Ve buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam buyuruyor. İnsanlara karşı da iyi bir ahlak ile muamele et insanlarla. Demek ki insanlara kim olsa olsun insanlara karşı öyle ondurulu, kibirli olmamak gerekiyor. Asık surat olmamak gerekiyor. Elden gelen insanlara karşı selam vermek, hal hatır sormak, işte güler yüzlü olmak iyi hale darılma gerekiyor. Bu da nedir bakın? Bu da üç şey var aziz cemaatimiz. Bir, kul önce her ne halde bulunsa bulunsun, Allah unutmayacak, o azamet sahibi Mevla'dan korkacak. Yani Allah'a karşı kul günah işleyemeyecek o durumda. Kul bilecek ki Allah Teala beni görüyor, biliyor. Şu evrende, alemde bir tek zerre başıboş değil. Mülkiyet Mevlamızın. Egemen-i hakimiyet Mevlamızın. Her şey onun gözetim tasarrufunda. Her bir zerre. Kul buna binince ne olacak? Kul her halükarda, evinde, çarşıda, iş yerinde, her halde yer. Kul ne yapar? Allah'tan korkar. Ona karşı edepli olur, saygılı olur, günah işleyemez. İkincisi, bütün bunlara rağmen kul yine de bir günah işlerse ne yapacak? O günah orada durmayacak. Hemen pişman olacak. Bunun akabinde, sonucunda hem pişman olacak kul, tevbe edecek, işte Allah zikreder, elham okur, ihlas okur, mümkün iki kat namaz kılar. Yani yaptığı kulun hatası ne derece ise o hatayı geçecek. Onun daha güçlü birisi yapması gerekiyor. Üçüncüsü de sosyal davranışlar, toplumsal olarak da Müslümanların tabii daha iyi huylu olması gerekiyor az cemaatimiz. Yani İslam düşmanları Müslümanları kaba görmemeleri gerekiyor Müslümanları. Şimdi örnek vermek gerekirse, Mısır'ın fethine Hazreti Ömer'in zamanında başladı. Kumandan Hazreti Amr bin Hasasitleri. Askeri adama. O zaman Mısır Romalı elinde. İskender zamanı başşehri Mısır'ın ellerinde. Önce bir küçük kasabayı fethetti, kaleyi fethetti. Akşam üzeri. Kumandan baktı ki şimdi fethi tamamlandı. Akşam artık olmuş. Askerin erzakı yetersiz. Bunlara böyle gıda maddesi lazım. Erzak lazım bunlara. Ne yapacaklar? Halbuki bir şehri fethetmişler. Yani düşmanlara göre işgal etmişler bir şehri. Dilediğini alıp alabilirler. O gün kurallara göre. Ne yapıyor başkomuta bak muhteremler? Üçer kişilik heyet yapıyor. Bunlara şu talimat veriyor. Gidin, bakınız. Hangi ev daha biraz gösterişli büyük yapıdaysa, yani daha varlıklı bir görünümdeyse hangi ev, kapıyı bir çalın, kendi bekleyin. Ev sahibi çıkınca önce özür dileyin. Rahatsız etti dedi. Ondan sonra sorun, eğer onların çoğu çocuğundan fazla yiyecek gıdaları bir şey varsa, burada bunun değeri neyse verip alacağız diye. Heyette dağılıyorlar, büyük binalara gidiyorlar. Şimdi bir de yöre halkına baktığımız zaman, yöre halkı daha önceden Roma işgalini görmüşler. Romalılar Mısır'a girince asmışlar, kesmişler, ırz namus kalmamış, kadınların iffeti kalmamış, her türlü soygun yapmışlar, barbar yapmışlar Romalılar. Şimdi Araba tarafından da onlara göre bir işgale uğramış durumdalar. Bütün kasaba halkı evlerine çekilmişler, ışıklarını söndürmüşler, ana, baba, çoluk çocuk bir araya gelmişler, sarılmışlar, ağlaşıyorlar. Acaba biraz sonra ne olacak halimiz bakalım? Baskın mı olacak? Kadınları alıp götürecekler mi? Asıp kesecekler mi? Bunlar ne olacak acaba? Bir korkuda bekleşiyorlar. Bakıyorlar biraz sonra bir kapı yavaş yavaş yavaş mı? Tekmeye değil. Parmak ucuyla hafif bir kapı çalınıyor. Ev sahibi, ev reisi korkarak çıkıyor. Acaba bakayım ne olacak? Bakıyor üç kişi ama yandırıyorlar. Eve bile bakmıyor bile. Önce özür diyorlar. Bak bu saatte gece rahatsız ettik. Özür dileriz önceden. Adam Allah'a bir rahatlıyor şey. Nefesli bir damarda gevşiyor kişi böyle. Kalbimiz duruyor. Hayrola efendim. Evinizde eğer çoğu çocuğunuzdan fazla bir gıda maddesi varsa, ekmek, hurma ne varsa, burada bu neyse geçer değeri para vermek şartıyla almak istiyoruz. Ama fazla varsa. Tabii mağdan rahat diye kişi korkarak çıkmış. Ne hocam başı yani koltuğu altına almış çıkmış. Efendim ne istedim vereyim? Yok, olmaz. Bak fazla varsa vereyim. Tabii evdekiler bekliyorlar babaları bakalım ne olacak acaba? Anlamıyorum ne olduğunu. Bakıyor babalar geliyor babalar güler yüzlü. Sevinçli geliyor babaları. Ne oldu baba? Durum böyle böyle ya. Bunlar melek insanlar bunlar. Verelim şunu verelim. Para isteyeyim mi? Hayır almayız baba. Şimdi sabah oluyor, yöre halkı, yani işgal uğramış halk güya, kenarda görüşüyorlar. İşte akşam bana bir üç kişi geldi, bana da geldi. Bana ne yaptı? Böyle böyle yaptılar. Ne insanlar bunlar ben? Acaba bunların inancı, din ne bunlar acaba bu şekilde? Bakıyorlar, günde beş vakit namaz kılıyorlar, tekbir getiriyor, ezanlar okunuyor. Halk kendiliğinden İslam'a geliyor halkın. Geliyorlar efendisi. Ve İslam ordusuna katılıyor gençler, katılıyorlar. Oruçlu gibi bakın muhteremler. Bunun için demek ki Müslümanlar bu sosyal yaşantılarında çevrede örnek olmamız gerekiyor Müslümanların. Öyle kabalıktan olmaması gerekiyor. İkinci hadis-i şerife geçiyorum inşallah. Buna Tirmizi rivayet ediyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri İttekil meharime tekün abeden nasi. Hep yani tekvalı koruma konuyu alışlar. İttekil meharime. Meharim haramın çoğulu. Bülü Aleyhisselam Hazretleri haramlardan sakın korun. Her türlü haramdan yani günahtan iyice sakın korun. Bu itteki burada emirdir. Her emirde bir şart vardır. Yani emir şunu yap. Yaparsa ne olacak anlamına bunun bir karşılığı var. Karşılığı şu. Tekün abeden nasi. İnsanların en abidi olursun. Abid insanların en ibadet edicisi olursun. Bakın buna ne çıkıyor şimdi? Şu anlam çıkıyor burada. Demek ki bir günahı terk etmek, haramdan sakınmak, o da bir ibadet. Neden? Farz çünkü. Farz namazı nasıl ibadet ise, Ramazan orucu nasıl ibadet ise, hac ve ömre nasıl ibadet ise, bir haramı terk etmek, ondan sakınmak, bu da aynı derecede bir ibadet sevabı kişiye geliyor muhtemelen bakın. Yani bir insan bir gözünü sakınsa, harama bakmasa, kişi konuşurken aman yalan söyleyeyim diye kişi özensiz dikkat etse kendisine, haramdan sakın, yalandan sakınsa, kişi dini gıybetten sakınsa, yani kişiye her haramdan sakınsa, nedir bunlarda bir ibadet olmuş oluyor. Hatta öyle sevapla ibadetler var ki, kul yani insan dünyada bunun farkında değil. Mesela bir kişi namaz kılıyor, namaz kıldığını biliyor. Hatta ne diyoruz çıkınca? İşte Allah kabul etsin diyoruz. Bu ibadettir, kul bunun bilincinde. Fakat öyle ibadet var, kul bunun farkında değil ama. Farkında değil bunun işte. Kişi giderken yolda mesela, gözünü bir yönlük yumdu kapadı, bir yana baktı. Bir alışveriş yapacak mesela, yalan sözü işi olacak. Ama yalan söylemiyor, Allah'tan korkuyor orada. Yalan şahitlik yapmıyor. Hatta kişi kendi aleyhine bir ceza geleceği halde, mesela kişi kırmızıda geçti. Kırmızıda geçti. Tabii yakalandı, iler yakalandı. Kişi evet geçtim bunu diyebilirse, bunu da haramı söylemese, gerçi dünya olarak biraz tabi ceza kişi belki verecek ama fakat burada bir yalandan kaçma var şimdi. Haramdan kaçma var. Kişi burada o kadar bir sevap alıyor ki insan bunların farkına varamıyor dünyada. Ne olacak bunlar? İşte bunlar mahşerde mizana, yani teraziye konacak muhtemelen bakın. Böylece. Neler var, neler var bu şekilde böylece. Verulda bima kasemallahu leke. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Allah'ın sana taksim ettiğine de razı ol. Verulda bima kasemallahu leke. Allah sana taksim ettiğine razı ol. Mevlamız bütün ne kadar varlık varsa hepsinin rızkı ayrı ayrı yazılmış. Kuşun başka, balığın başka, keçinin başka, şunun tavuğun başka, insanın başka, farklı farklı. Böyle böyle dilemiş. Yunus Emre'nin bir sözü var bu konuda. Şöyle buyuruyor. Kimi atlas libas giyer, şükrü bize aba düştü diyor. Demek ki taksime razı oluyor. Razı olmayacak. Yani kimsenin malında, İşinde kimsenin gözünün kalmaması gerekiyor azı cemaatimiz. Yani hasetliğin kesin olarak kaldırılması gerekiyor. Neden? Allah böyle taksim etmiş. Rabbim kine baş yetenek vermiştir. O kişi Allah'ın verdiği yetenek ile daha çok çalışır, daha çok koşar, daha çok malı olur. Öylesi lazım ama toplum işi o da lazım. Nakdirci de lazım, ziraatçı da lazım, fırıncı da lazım, değirmenci lazım, market de lazım, memur da lazım, işçi lazım bu tören böyle. Allah-u Teala insanları böyle farklı yaratmış ki toplumsal denge düzen sağlaması için. Bir de ne kalıyor burada? Allah'ın bu taksimine razı olmamız. Tekün eğnen nasi, insanların en zengin olursun bir peygamberimiz. Demek ki bir insan haline razı olsa, evet karşıdaki daha fazla gıda tüketebilir, daha lüks tüketim yapabilir. Bu diğer kişi mesela daha hafif gıda, ucuz alır. İşte buna razı olma gerekiyor. Razı olma gerekiyor. Bir de tabii yararı bakımından kul hangisini bilemez. Ve ahsin ila carike tekün müminen. Hadis devam ediyor. Komşuna da iyilik et. Komşu hakkı çok büyük muhteremler. Girmişim o konuya. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin iki komşusu vardı Peygamberimiz Allah'ın Resulü'nün vakti Mekke'de. Biri bir tarafında, biri bir tarafında. Biri Ebu Leheb, Peygamber amcası. Öbürü Ukbe bin Ebi Muayd deniyor. Öbürü komşu, iki komşu. İkisi de Peygamberimizin en azı düşmanı ikisi de. Bakma derler. Ne yapıyor bu iki komşu Peygamberimize? Buyurun bakınız. Hayvanlarının güre pisliğini getirin. Peygamberimizin eşine, kapı eşine koyuyorlar. Bakma derler. Hatta bazen tuvaletlerine bir kaba yapıyorlar da getir bunu Peygamberimizin eşine döküyor bakma derler. İki komşu Peygamberimizin böylece. Bunun için komşu hakkı tabii çok büyük var, çok büyük. Yani komşuya kişiden zarar gelmemesi gerekiyor. Günümüzde bu televizyon mesela azı cemaatimiz, mesela apartta oturan kişiler bazı çok açıyor. Alttaki kitabından rahatsız oluyor. Hastası vardır, uykusuzdur, vardiya çalışıyordur, uyku saati başkadır. Her neyse, ya kişinin beyni yorulmuştur, bir dinlemek isteyen evinde kişi, öbürü açıyor, fazlası açıyor böyle. Bu kul hakkına giriyor, komşu hakkına giriyor az cemaatimiz. Yani Allah katında çok sorumlu bir şey böyle, gürültü yapmak da. Dikkat etme gerekiyor, komşu hakkında kaşıma gerekiyor. Ve hadis devam ediyor. Nasi matub nefsik. Ve ehibbe linnâsi insanlar içinde sev iste matub nefsik. Kendi nefsin için ne istiyorsan insanlar içinde onu da iste. Her insana ama. Herkes öyle olsun. İnsan ne istiyor? Tabii önce istediğimiz şu adı cemaatimiz ebedi cennet istiyor. Hepimiz istiyor cennet için bence. Çünkü kişi dünyaya nereden bakarsa baksın, dünya çok geçici. Böyle akarsu gibi, esen yel gibi bu bir zaman birimi çok çabuk geçip gidiyor. Böyle. Günler, hafta, aylar, daha dün Ramazan gelecek, Ramazan beklenirken Ramazan da geldi, bayram da geldi, kurum bayramı geldi, geçti de. Yani bu zaman birimi hızla geçip gidiyor. Hiçbir şey kalıcı değil dünyada. İnsan yaşlanıyor, hastalanıyor, ölüm var, doğanlar var. İnsan dünyaya hangi açıdan bakarsa baksın, insan dünyada kalıcı değil. Nedir kalıcı ebedi olan? Cennet. İşte ne gerekiyor? Keşke insanların hepsi imana gelseler. Allah'a inansalar, Peygamber'i tanısalar, Kur'an-ı Kerim yaşasalar da, imana gelseler de, hem dünyada, benim cennet olur dünya. Hazreti İmam Hazreti Efendimiz muhteremler, bir gün bir alacaklısına gidiyor. İmam Hazretleri önce ticaretle meşguldü. Bir Yahudi'den alacağı varmış. Yahudi'ye alacağının vakti gelmiş, geçmiş, onu hatırlatmaya evine gideyim diyor. Yahudi'nin oturduğu sokağa girince, o günde yağmur yağmış, eskiler tabi toprak, yağmur yağınca çamur olmuş. Hazreti İmam Hazreti Efendimiz'in ayağı bir kayıyor, eliyle abanıyor, düşmem yere diye. Ama eli çamurlanmış, avucu çamurlanmış. Kendini kalkıp alamıyor kendini. Bu defa o yadının duvarına tutunuyor. Oradan destek alıp ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor, bakıyor, avucu çamurlanmış. Duvara bakıyor, dokun tutunduğu yer, avucun çamur, duvarda çamurlamış. Bakıyor Hazreti İmam-ı Azam, Yahudi evini daha yeni de boyamış. Eyvah, bak bu evini boyamış, ben şimdi buna zarar verdim. Kul hakkı, kim olsa olsun, kul kuldur. Ben buna zarar verdim diye. Cebinden çakısını çıkarıyor. Hafif çamuru kazayım da diyor. Bu zararımı gidereyim bakayım diyor. Hafif kazayım diyor ama bu defa daha diş büyüyor. Boyayı kazıyor bu sefer. Boya çıkıyor bu sefer. Bakıyor daha fena oldu. Üzülüyor. Gidiyor kapıya. Kapıyı vuruyor. Yağdı çıkıyor. İşte ya Eba, ya Numan işte borcum şu. Tabi borç şeyinde o. Diyor ki İmam-ı Azam dur arkadaş dur bakalım. Borç dursun bakalım. Ondan daha önemli mesele var. Ne var? Bak gel göstereyim diyor. İşte ayağım buraya kaydı. Kalkamadım. Destek almam gerekti duvardan. İşte duvara böyle çamurladım. Onu kazırken boyayı kazıdım. Önce gel bunun helalını yapalım. Hesabını yapalım. Neyse mesela parasını vereyim. Bunun hakkı helal et. Ondan sonra o konuyu konuşuruz. Yani çıkıp bakıyor şu duvara. Gerçekten bir avuççu kadar ama fazla değil tabii. Kazınmış bayağı. Alttaki çamur sıva çıkmış meydana. Diyor ki ya Numan diyor. Bunu ben görmedim. Burada kimse yok yolda şu anda görmemişler. Neyse sen bunu bana söylüyorsun? Böyle kapanı giderdi bu. Evet sen görmedin. Kimse görmedi ama Allah gördü bunu diyor. Bu bir kul hakkına giriyor diyor. Ben sen duvarına zarar verdim diyor. Allah bunu gördü biliyor. Kul hakkına giriyor diyor. O zaman yağda bir değişim var muhteremde. Yani Allah gördü bunu. Allah bunu biliyor. Kul hakkına giriyor deyince yağda bir değişim oluyor. Ya Numan diye. Geç oturalım. Orada helalaşalım diye. İçeri giriyorlar. Numan diyor. Hakkımı ederim sana ama diyor. Senin bir ricam var diyor. Söyle bakalım. Ben de Müslüman olacağım diyor. Demek ki böyle bir dine mensupsunuz sizler diyor. Bakın. Allah inancı. Allah var bir. Her şeyi görebiliyor. Ben Yahudiyken kul hakkından sakınır sen diyor. Orada Yahudi kendimize getiriyor. Müslüman muhtemelen bakınız. Hadis devam ediyor. Vela tüksürü dihke. Fazla gülme peygamberim. Fazla gülmeyiniz peygamberim. Dihke. Şimdi üç türlü gülmek var. Birine tebessüm deniyor. Türkçe'de tebessüm, Arapça tebessüm gene deniyor. Bu nedir? Gülümseme. Yani ağzı açmadan, ses çıkmadan hafif bir tebessüm ve gülümseme. Buna tebessüm deniyor. Peygamberimiz bunu yapardı Aleyhisselam. Tebessüm yapardı. Ve bu tebessüm İslam'da güzeldir. Makbuldür böyle tebessüm etme. Ve bu tebessüm namazda da olsa namazı bozmuyor. Bir kimse namazdayken aklına bir şey gelse, gelmemesi gerekiyor ama gelse, kişi bir olayla karşılaşsa namazda, ağzını açmadan, ses çıkmadan kulda bir gülümseme, tebessüm hali olsun, namazı bozmuyor bu. İkincisine dıyık deniyor, dıyık Arapça. Yani gülme aramda. Nedir bu gülme? Bunda ağız açılır ve bunda bir ses çıkar, harfler çıkar bunda. Ses çıkar bunda. Bu tabii namazı da bozuyor muhteremler. Bir de kahkaha var. Arapçada kahkaha, Türkçede kahkaha. Kahkaha, şimdi tebessümde ses yok. Hafif dudaklar ayrılanıyor. Gülmede kıl kendi sesini duyuyor ancak. Yani duymuyorlar. Kahkahada yanındaki duyuyorlar, gülmeyi duyuyorlar. Bir insan namazda kahkahayla gülerse, yani sesi başta duyarlarsa hem namazı bozuluyor hem abdesti bozuluyor muhteremler. Şimdi bu tabi buradaki konu namaz ilgili değil bu konu buradaki konu şimdi. Hadis-i şerif. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Vela tüksiril dıhke çok gülme çok gülmeyin. Feinne kesiril dıhke tümitül kalbe çünkü çok gülmek kalbi öldürür buyuruyor. Demek ki çok gülmek kalbi öldürüyor. İnsanlar şimdi ne yapıyorlar? Güldürücü. Bazı şeyler arıyorlar. Televizyondan, sinema, şuradan, buradan. Efendim işte çok güldürülebiliyor, çok güldürücü falan diyorlar. Demek ki aslında fazla gülmek iyi değil. Neden? Kul gaflete giriyor, kalbi öldürüyor. Üçüncü az şeye girelim inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri İttekullâhe fis salâti. Üç sefer aynı ibare burada devam ediyor. İttekullâhe fis salâti. Namazda Allah'tan korkun. Namazda Allah'tan korkun. Namazda Allah'tan korkun. Bak muhtemelen. Resulü Aleyhisselam Hazretleri aynı burada bu ibareyi sözlüğü üç sefer tekrarlıyor hadisin başlığında. Namazda Allah'tan korkun. Nedir bu adı cemaatimiz? Demek ki kulun namazdayken Allah Teala'ya ibadet etmeye niyetlendi. Yani ya Rabbi rıza şerefin için şu namazı kılacağım. Allah'u bir nevi niyet. Allah'a bir sözleşme şimdi de niyet bakımında. Yani işin arkasında, perde arkasında neler oluyor bakınız. Niyet ettiğim ya Rabbi. Niyet ettiğim Allah'ın için mesela iki namazının sünnetini fazla kılmaya diyoruz. Allah ile bir sözleşme. Yani Allah için bu işi yapacağız diyor. Sonra yüzümüzü kıbleye dönüyoruz. Tek nokta. Bütün küre-i arzda hep oraya dönülüyor böyle. Dönülüyor. Sonra tekbir alınıyor. Allahu Ekber diye. En büyük Allah Celle Celaluhu. Yaradan O. Yöneten O. Yönlendiren Mevlamız. Her şeyi gören bilen Mevlamız. Mülk O'nun. Mülkiyet O'nun. Hakimiyet O'nun. Hayatı veren O, öldür, ölüm veren O. Dilerse kıyamete koparır, mahşeri kurar. Kimse karışamıyor muhtemelen. Kimse karışamıyor böyle. Güneşte muazzam patlama olabilir. Dünyada durabilir. Kimse karışamıyor. Bak. Nedir bu? Allah-u Ekber'de hepsi buna bakar. Hepsi buna dair. Allah-u Ekber'de hepsi dair böyle. Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, hakimiyeti, saltanatı, mülkiyet onun böyle şey. Hepsi buna giriyor kardeşler. Şimdi namazda bu kelimeyi alıyoruz, tekbir alıyoruz yani. Kıbleye döndük, abdesti aldık, kıbleye niyet ettik Allah'a. Allah-u Ekber. Bir de burada el bağlama bakınız. Allah huzurunda Mevla'ya bir teslimiyet şimdi burada. Eller bağlanıyor, boyun bükülüyor, Allah huzurundayız. Allah Teala bizi görüyor, biliyor ve biz okurken Allah Teala bizi dinliyor. Dinliyor. Şimdi böyle bir durumdayken Allah'tan haşa böyle gafil olarak Allah'ta unutarak başka bir şeye daldığımız zaman bu ne oluyor? Tabii bir edebe aykırı. Yani edepsizlik oluyor muhtemelen. Tabii hem baştan geliyor. Geliyor. Yani gerçekten bakınız Peygamberimiz nasıl buyuruyor? İttekullah fis salati, İttekullah fis salati, İttekullah fis salati buyuruyor Peygamber. Üstelere bakınız. Ümmetim namazda Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, namaz Allah'tan korkun. Allah huzuruna kul. Bütün alem Allah'ın hem denetiminde. Onun gözetiminde her şey bütün alemler. Demek ki namazın önemi bakınız önemli. Namazda elimizden geldiği kadar demek ki gafil olmamaya çalışalım. İşlerimizi dışına bırakmaya çalışalım bunları. Yani namazın dışında işlere kalmaya çalışsın. Hadis devam ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İttekula fîmâ meleket eymânüküm. Bir de elinizin altında bulunanlara da onların hakkından korkun. Esin tabi köle, cariye vardı. Yani bir kimsenin emri altında, o kişinin buyruğunda kimler varsa, kişi bir üst makamda ise onların hakkını koruması gerekiyor. Ezmemesi gerekiyor yani. İttekullah fil zayifeyni. Hadis devam ediyor. İki zayıf konusuna da Allah'tan korkun bakınız. İttekullahe fil zayifeyni. İki zayıf konusunda Allah korkun. Kim iki zayıf? El meretil ermele ve sabiyil yetime. Biri kolesi olmayan kadın. Ayrılmış, ölmüş kocası, dul kalan bir kadın. Ama iffetli kadın, aileli kadın, Allah'tan korkan bir kadın. İşte bu kadının da korunmasında bir de yetim, sabi, yetim hakkı. Ondan Allah'tan korkun buyuruyor Peygamber Hazretleri. Aslında yetim hakkı da muhteremler çok ama çok büyük şey yetim hakkı da. Dördüncü hadisine geliriz inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İtteku davetel mazlumi. Bu da mazlumun duasından sakının, korkun geliyor. Mazlum. Nedir mazlum? Zulme uğrayan, haksızı uğrayan. Ona mazlum deniyor. Haksız yapan da zalim deniyor. Zalim, mazlum. Burada buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mazlumun duasından, ahından sakının. Ve in kâne kâfiren. Bakınız, hadis-i şerife bakın. Resul-i Peygamber'in sözüne bakınız. O mazlum, hatta kâfir bile olsa bakınız. Kâfir bile olsa bakınız. İslam'da insan insandır bakınız cemaatim. Bunu Resulullah söylüyor, hadis-i şerif. İslam'da insan inancı ne olsa olsun insan insandır ama bakın. Onun hakkı vardır İslam'da böyle şey. Halbuki Yahudilere göre bir Yahudi, Yahudi olmayan biriyle İslam olsun, Hristiyan olsun. Bir Yahudi, Yahudi olmayan biriyle konuşsa, yolculuk yapsa, alışveriş yapsa ona mutlaka zarar vermesi gerekiyor bakınız. Yahudilere göre böyle işte. Onlara göre. Bir hadiste Abdullah İbn-i Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in yani oğlu, Hazreti Abdullah ki sahabenin fukahalarından kendisi, muhterem kişi kendisi sahabelerden. Bir gün Medine dışına çıkmış, yola giderken Medine Yahudiler vardı o dönemde. Tam da Yahudi ile yolda karşılaşıyorlar. Aynı yere gidiyorlar yola. Tabii konuşuyorlar. Oradan buradan sohbet ediyorlar. Hazreti Abdullah dikkat ediyor. Yahudilerin o kötü inancını bildiği için bakayım bu Yahudi bana ne zarar verecek bakalım diyor. Hatta Yahudinin inancına göre bir Yahudi Yahudi olmayan biriyle bir iş yapsa, konuşsa, geçse ona zarar veremezse günah giriyor onlara göre. Mutlaka hainlik yapacak yani. Hazreti Abdullah, tabi uyanık kişi, sahabe. Hep Yahudinin konuştuğu kelimelere bakıyor, hareketine bakıyor. Bakalım bana bu ne yapacak bakalım diye. Epey gitmişler. Ayrılma zamanı gelince diyor ki Hazreti Abdullah Yahudi'ye, arkadaş benim yüzüm sen bugün günah girdin diyor şu anda. Neden? Sen inancına göre bana sen bugün bir zarar verme gerekiyor burada. Sen bana bir zarar veremedin. Bak ben sana sevap oldum. Sen günah girdin inancına göre diyor. Yahudi gülüyor. Hayır ben de günah girmedim. Ama bana zarar veremedin. Ben yaptım yapacağımı diyor. Ne yaptın? Söylemem. Tutuyor elinden bırakmam diyor. Söyle bakalım diyor. Şöyle diyor Yahudi. Ya Abdullah diyor. Baktın çok uyanıksın diyor. Konuştuğumun sözü dartıyorsun diyor. Her şeyi inceliyorsun diyor. Ancak şunu yapabildim diyor. ara sıra geride kaldım, senin gölgene bastım diyor. Gölgene bastım, arkadan bastım diyor, kızarak bastım diyor. Ancak bunu yapabildim böyle diyor. Şimdi bakın adı cemaatimiz, yani onlar özellikle Müslümanlara, yani Hristiyanlar da yağdır bak muhteremler. Bunlar Müslümanlara zararından zevk alıyorlar. Bunlar haşa sanki sevaba giriyorlar bakınız. Bak İslam ne diyor? Hadis-i aynı okuyorum bakın. İtteku davetel mazlumi ve inkâne kafiren bakınız. Mazlumun ahından sakının, dua sakınız, kafir bile olsa bakınız. Yani bir insanla karşılaştık ki kafirdir kendisi. Tabi bu dini bir savaş başka muhteremde. Bu konu ayrı. Normalde demek ki bir insan bir kafire bile zulmederse فَنُ لَيْسَ دُونِهَا حِجَابٌ. Çünkü mazlum zulme uğrayan kişi ahettin beddua etti mi o kabul oluyor. Ona bir engel, perde olmuyor duanın kabul olmasına muhteremler. Özellikle hele çok garip olursa muhteremler. Yani kul öyle bir garip ki artık düşmüş ellerine. Tabi bu resim makamında olabiliyor bazen. Olabiliyor. Kul mazlum, suçu yok aslında ama kimsesi yok, arkası yok. Garip kul, bazen eziyorlar, şunu bunu yapıyorlar kimseye. O zaman Allah'ın gazabı daha fazla oluyor bunlara. Şimdi inşallah hadis 5. hadis-i şerife geldik aziz cemaatimiz. Bu da hastalıktan sakınmakla ilgili hadis-i şerif, 5. hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِتَّكُلْ مَجِزُومَ كَمَا يُتَّكَلْ اَسَدَ. Cüzzam hastalığından sakının. Cüzzam. Günümüzde azalı bir hastalık, bir basilden meydana geliyor muhteremler. Cilt hastalığı ve çevresel sinir sistemini bozan, sonra Allah korusun ilerledikçe kişinin organlarını parçalayan, hatta kişinin parmakları kopar, burnu kopar Allah korusun, yüzü çirkinleşir, ya cüzdan hastalığı. Eskiden bu çoktu bu. Bu hastalık çoktu. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِتَّكُلْ مَجْزُومَ. Bu cüzdan hastalığından sakının, korunun bakınız. Demek ki korumak gerekiyor. Korumak gerekiyor. Yine başka bir şerifte geliyor. Bir yerde taun, veba çıkarsa oradaysanız orada kalın dışarı çıkmayınız. Dışarıdaysa oraya gitmeyiniz. Bir nevi yani karantı uygulanması. Yüzden masalında yani burada dikkate çeken bir kelime var burada. Aslandan. Aslandan sakındığınız, korunduğunuz gibi cüzzamdan korununuz. Cüzzam basili yani mikrobu aynen aslan şeklindeymiş bak muhtemelen az cemaatimiz. Aslan şeklindeymiş. Tam o dönemde mikroplar bilmiyorlar. Hatta meşhur İbn-i Sina Hazretleri, yani meşhur Türk Müslüman hekimi, o kadar meşhur kendisi, ilk defa bu mikropların varlığını fark etmiş. Ama tabii görümkene kavuşamıyor. O zamanlar öyle buyuruyor. Yazdığı kitap Şifa kitabında vardır meşhur kitabı. Hasıl yapan diyor küçük kurtlar var diyor. Ama biz onları göremiyoruz diyor. Yani mikrobun varlığını fark etmiş ama tabii o anda görme imkanı yok kendisinin böylece. Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri aşkı bundan 1500 sene önce Peygamber bunu bize bildiriyor derler. Aslandan kaçar gibi cüzdanlı hastalığında kaçın buyuruyor. Altıncıya gelin inşallah. Bu da cehennemden korumakla ilgili. İttekun nâre. Nar, Arapça ateş anlamına geliyor. Ateşten, yani cehennemin ateşinden sakının, korunun. Vele bişikki temretin, bir yarım hurma ile olsa da, yani elinizden geldiği kadar bir şey yapın, bir şey yapın, ondan sakınmaya çalışın. Burada Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor, yarım hurma ile olsa da, bu hadis-i şerifi de Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor, Ayşe validemizden. Şöyle bir olay oluyor aziz cemaatimiz. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz evinde otururken bir kadın, dilenci demeyeceğim de, çünkü dilenci bir meslek haline gelmiş günümüzde, onlara kıyas edilmesin, çok bitkin, gerçekten muhtaç, aç bir kadın geliyor. İki de kız çocuğu yanında varmış kadın böyle. Ama çocukları da, kadın da artık bitkin bir halde kapıya oturuyorlar eşiğe, kapıyı vuruyorlar. Hazreti Ayşe annemiz çıktı. Baktı durumlarına, zaten halleri söylüyor durumunu. İçeri girdi, baktı, evinde acaba bir şey var mı da vermek için. Aradı, taradı, evine baktı. Evinde, odasında yalnız üç tane hurma almış, üç de hurma. Bakmadı. Peygamber evinde ekmek yok bakmadı. Zeytinyağı, peynir yok, yumurta yok, şunu bunlar yok. Evinde yalnız üç tane kuru hurma varmış. Hazreti Ayşe annemiz üç hurmayı aldı, bu kadına veriyor. Kadın hemen birine bir kızına, birine bir kızına veriyor. Üçüncüsü de kendi ağzına atacak. Ama küçük gavruda kızcağız, yavrular açlıktan hurma hemen yutmuşlar, şekline bir yutmuşlar. Hemen yutmuşlar, ikisi de anneleri üç hurma ağzına götürürken yapışıyor bana ver derden. İkisi yapışıyorlar. Bu sefer kadın abi kendi aç bitkin ama hurmayı ortadan bölüyor. Yarısını bir kızına veriyor, yarısını bir kızına veriyor. Onlar hemen götürüyor tabii kız çocukları, gidiyorlar. Biraz sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi. Baktı Hazreti Ayşe annemiz çok duygulanmış, böyle ağlar gibi duruyor. Sordu, ya Ayşe ne oldu? Canın sıkan ne oldu? Ya Resulallah, az ve böyle bir olay oldu. Baktım kadın da aç. Ama hurmayı yiyemedi kendisi. Yarısını bir kızına, yarısını bir kızına verdi. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ya Ayşe, bak o kadın nasıl evlatlarına merhametliyse Allah'ın daha merhametli kullarına karşı buyurdu. Ve Peygamber bunu buyurdu. Yarım hurma ile de olsa da kendinizi ateşin azabından koruyunuz. Bir genç kızın annesi ölmüş, aradan çok geçmeden babası da ölmüş. Başka da karısı yokmuş, genç kız. Kız tabii tek başına kalıyor, ağlıyor, sızlıyor, neyse, elde bir şey gelmiyor tabii. Hep Allah'a yalvarıyor, ne olur ya Rabbim, bana anne babam rüyamda göster diye hep Allah'a dua ediyor. Bir gece rüyasında babasını görüyor muhteremler. Görüyor. Babası cennette Kevse hırmanın başında, babası ağda sulu idare ediyor böyle. Babası üst makamda, babası cennette. Baba, baba, annem nerede? Annem nerede? Kızım, annen cennete gelmedi. Tabi ruhaniyet o, beden değil. Kızım, annen cennete girmedi. O korkarım cehennemde olmasın diyor kızına. Kızından rüya aleminde cehenneme gidiyor. Ona cehennem gösteriliyor. Bir de bakıyor, annesini cehennemde görüyor. Annesi elinde bir kadın giysi, gömleği elinde. Onunla boyuna kendini ateşten korumaya çalışıyor hep durmadan böyle. Ali önünün arkasına korumaya çalışıyor. Anne, anne ne oldu sana? Anne sen niye burada iniyorsun? Ah kızım, ben babanı dinlemezdim. Dışarıya çamaşır ipe serken, ip asarken çamaşırları pek kolum falan sıvalı çıkardı, dışarı çıkardım. Bunun için burada yanıyorum burada. Anne peki bu elindeki ne bu? Giysin elindeki ne bu? Kızım bir gün ben bunu fakire vermiştim de onun için bana verdiler. Ona kendim buna sakınmaya çalışıyorum azaptan. Anne diyor kız şimdi bir şey istiyor musun? Kız şimdi soruyor rüyada. Anne bir ihtiyacın bir şey istiyor musun kızım? Anneciğim ne yapayım sana? Yavrum su. Bak su diyor su. Yavrum ateşim çıkamam buradan. İçim yanıyor yanıyor kızım ama bana bir damla su. Ama bana su. Hemen cennete koşuyor. Babası Havuz-ı Kevser'in başında. Baba ne olur o cennet kaplarıyla az bir su ver de anneme götüreyim. Kızım bu sonlara haram veremem diyor. Kız birdenbire suyu kapıyor. Bir ses duyuyor elim kurusun diye. Uyanıyor kız. Eli kurumuş yok derim ben işte. Eli kurumuş. Sonra tabii geçiyor. Demek ki adı cemaatimiz gerçekten insan burada Allah için ne verebilirsek, Allah için ne yaparsak toprağa atılan bir tohum gibi orada melek çıkıyorlar. Yedi nasıl şey geçirir inşallah az cemaatimiz. İtteku feraset mümini. Müminin ferasetinden sakınınız. Feraset işin aslını görebilme. Manevi görüş anlamına geliyor. Fiyazim bin nurullah azze ve cel. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla görür. Müminin ferasetinden sakınınız o Allah'ın nuruyla görür. Bunlar tabi mümini kamili az cemaatimiz. Bir insan imanda gelirse, olgunlaşsa, kul Allah'tan bir an gafil olmasa, kul hep Allah'la beraber olsa, o zaman kişinin gözünde ilahi nur gelir, kul o iman Allah nuruyla görür. Kul Allah nuruyla işitir. Bu hadis-i şerifi duyan Bağdat'taki bir Hristiyan, tabi inanmıyor şimdi buna da. Düşünüyor o günde, o dönemde yani onun zamanında Bağdat'ta en üstün kişi Büyük Evliullah zamanı kutbu Cüneyd-i Bağdat Hazretleri varmış. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri. Ben diyor kıyafet değiştireyim, Müslüman gibi görüneyim. Cüneyd-i Bağdat'ın diyor sohbetine gideyim. Bakayım diyor o Allah'ın nuru beni tanıyabilecek bakalım diyor. Bir de boynuna haç takmış. Boynuna haç takmış boynuna gizli olarak. Tabii 3 gün, 5 gün geliyor. Hacı Cüneyd Bağdat'a yaklaşıyor da bakıyor hiç anlamıyor. Öyle geliyor tabi buna kendisine. Artık daim Hristiyan soruyor bir gün Cüneyd Bağdat'a diye. Ya hocam sana bir şey soracağım. Sor bakalım diyor. Diyor peygamber böyle peygamber demiyor da peygamber böyle buyurmuş diyor. Mümini falan sakınınız Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne anlama geliyor diye. Hacı yine bağlayıp gülümsüyor. Diyor ki yavrum diyor Hristiyan'a. O koyundaki haçı çıkar Müslüman ol diyor. Bu anlama geliyor diye. Hemen. O zaman anlıyor ki gerçekten müminin ferası da varmış böylece. Hemen tevbi İslam'a geliyor az cemaatimiz. İki adı şeref daha var muhtemelen. Bunları not almıştım da. Biri 8.'si şimdi hikmetin başı Allah korkusu anlamına gelen Resul Hikmet Mehafetullah. Her hikmetin başı Allah korkusu. Allah korkusu. Bir insan Allah'tan korkarsa her şey o kuldan korkuyor bak müteahhitler. Az cemaat bakın. Yani Allah'tan korkarsa her şey o kuldan korkuyor. Bence. Allah'tan korkmayan da her şeyden korkuyor. Vay güneş tutulacakmış. Vay efendim deprem olacakmış. Vay aşırı soğuk olacakmış. Vay şey olacakmış. Böyle olacakmış. Mübarek insan alem boşu boşu ve Ya alem başı boş mu be? Mevlamız var be muhtemelen böyle. Her şeyin gözetiminde. Ve Allah azim azıcama bakının deprem de olsa, yani şiddete kaç derece olsa olsun, yani dünya alt üst olsa, o anda hiçbir şey başıboş değil. Böyle. Hiçbir şey öyle terk edilen bir şey yok böyle şey. Her şey Allah'ın takdirinde, onun kesin denetiminde hakim olmuş oluyor. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.